राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 23 जुलाई 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु नारायण। भगवान मीठे लगने चाहिए और संसार के जो विषय है ये प्रिय नहीं लगने चाहिए, पर कहते हैं ये हमारे हाथ की बात नहीं लग रही है, संसार के विषय तो प्रिय लगते हैं और भगवान के साथ में हमारा कोई प्रेम नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? भाई रोक के प्रार्थना, रोक करके भगवान से प्रार्थना करो, ये नाता अपने भूलू नहीं, हे प्रभु आप भूलू नहीं। भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगत बालक, भगत नारी, भगत सबद्रम, भगत कुसुम, भगत सरोज, प्रेमी भगत आदि छोटी छोटी पुस्तकें हैं। भक्तों का चरित्र एक दो रोजाना पढ़ो और भक्तों के चरित्रों में मन लगाओ, भगवान मन लगेगा। कार के अभ्यास संसार का हुआ है, मूल में तो आप परमात्मा के अंश हो, पर अभ्यास संसार का ज्यादा हो गया है, इस वजह से ज्यादा प्रिय लगता है। भगवान प्यारे लगने लग जाए तो भक्ति शुरू हो जाएगी। भगवान जहां मीठा लगना शुरू हुए तो भक्ति शुरू हो गई, भगवान की भक्ति का आरंभ हो गया। तो ये मामूली बात नहीं है, भक्तों के चरित्र होते हैं। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, वो कथा होगा जो मन शुद्ध होगा, बालकों का भी मन लग जाएगा, आपका भी लग जाएगा, एकांत बैठ करे शुद्ध मन हो जाए, पर प्रार्थना करो भगवान में से लगने लग जाएंगे तब समझो कि भक्ति पैदा हुई। भगवान भी भगवान में भक्ति शुरू हुई। प्रथम माता सेवा तद दया पात्रता तथा तथो हरिगुण स्मृति तथा गुण स्मृति और पद भगवत मीठा, पांच ही भूमिका है भक्ति की, 11 भूमिका है, उसमें पांचवी भूमिका है जो भगवान मीठे लगे। भगवान प्रथम महात्माओं सेवा, पहले महात्माओं कृपा कृष्ण सेवा करो, दया पात्रता तथा उस संत महात्मा की दया की पात्रता होती, दूसरी भूमिका श्रद्धा तथा धर्म शु संतों के लक्षणों पर श्रद्धा हो जाए तत्व गुरु श्रुति, फिर भगवान के गुण सुनो, भगवान की लीला सुनो, तदो रंतो करो उत्पत्ति व रंग करो रतन करो उत्पत्ति, पास ही भूमिका है। आ भक्ति का स्वरूप है तो भगवान मीठे तकलार दे तो सुनना चाहिए, भक्ति शुरू हुई, अब भक्ति आरंभ हुई है, भक्ति आरंभ। प्रथम माता संग महात्माओं का संग और उनकी दया की पात्रता, संतों के अनुकूल बनो, उनकी सेवा करो, बूढ़े माता पिता की सेवा करो, उनकी कृपा प्राप्त करो और बूढ़े बड़ों की कृपा से भक्ति पैदा होगी हृदय में। इस वास्ते उन्होंने बड़ों की बूढ़ों की सेवा करो। श्रद्धा तेजा धर्मेशु, फिर दया है, क्षमा है, उदारता है, इनकी श्रद्धा होगी, एक गुण चलेंगे तथो हरिगुण श्रुति। फिर भगवान के गुण सुनो, भगवान की लीला सुनो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों भगवान के चरित्र पढ़ो, उनमें लीला में प्यार होगा, उस प्यार के बाद भगवान में रंगो तो मिठेगा भगवान, भगवान मिठे लगना लग जाए, शुरू हो जाए, सब लोग भक्ति शुरू होगी, अब भक्ति आरम्भ हो गया, भक्ति आरम्भ हो जाएगी। भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है विशेष। और संतों के द्वारा भगवत सत्संग की बातें सुनो, भक्तों के द्वारा भगवान की बातें, भगवान की बातें भक्तों के द्वारा सुनो, जिनका भगवान में प्रेम है, भगवान को अपना मानते हैं, भगवान में सच्चे हृदय लगे हुए हैं, उनके द्वारा भगवान ने गुण सुनो। साधारण सुन नहीं होगा, उनके उनके द्वारा सुनने से प्रेम पैदा होता है, हृदय में स्नेह पैदा होता है, भगवान की याद देखते हैं। कम से कम, कम से कम, कम से कम हम भगवान के अंश है, ये आप स्वीकार कर लो, यहां से शुरू हो जाएगा। हम भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूराशी। भाई और बहन कोई किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई कौन हो, सब भगवान के अंश है, भगवान के हैं, सब भगवान के हैं। और उनको देखो, सब भगवान के हैं, भगवान के हैं, सब भगवान से पैदा हुए, भगवान के हम हैं। कम से कम, कम से कम, कम से कम इतनी बात याद कर लो, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान परम पिता है, उनके हम अंश है, ये बात करो और प्रेम का बर्ताव करो। और विशेष बात तो यही, विशेष बात तो यही बात पूछी गई, और दूसरी बात है तो आ बात है, तो भगवान मीठे लगेंगे, भगवान मीठे लगे तब थोड़ा भक्ति पहले, अब भक्ति शुरू हो गई, भक्ति शुरू हो गई, भगवान यहाँ आरम्भ हो गया भक्ति का। सब की बातें पूछे उचित है महाराज जी, उचित तो है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक एक एक एक बात महाराज जी कहते हैं, हमको दूसरी बात नहीं। अरे एक बात ही सुननी है, एक ही सुननी है कि बाप एक ही है। उनके हम संतान है, हमारे परम पिता परमेश्वर है, उसे हम है, हमारे परमेश्वर है, हमारे भगवान है, मेरे भगवान। मेरा भाई तो एक बात है, मैं तो कह दूंगा बात दूसरों ने कोई, कितने ऊंचे दर्जे भक्त हो मना है। शरीर मुर्दा नहीं मिला, शरीर लेकिन तेज भक्त है, भगवान में मिल गई, सही नहीं रहा, डाक नहीं हुई मेरा भाई की, मैंने ये की मतलब मेरे तो कह दूंगे बात दूसरों ने कोई, दूसरा कोई नहीं, मेरे भक्त मेरे बात दूसरा कोई, जाकर से मोर मूट मेरे पर सोई, मेरे तो गिर रहे उपाल दूसरा तो कोई। अब भीतर से बात होनी चाहिए, नारायण नारायण नारायण नारायण। अब दूसरी बात सुना मैं, देखो भाई एक बात सुना मैं, अपने परमात्मा की प्राप्ति करने चाहिए, जाओ वहां। ऐसी बात होती है कि पारमार्थिक साधन करने के लिए साधु बनना चाहिए, परंतु गीता कहती है कि आप जिस आश्रम में हो वहां से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सीधा भगवान का संबंध सीधा है सबका, गृहस्थ हो, साधु हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, भगवान का संबंध सीधा है, क्योंकि भगवान के अंश है हम, भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, इस वास्ते भगवान का हमारा नित्य संबंध है, हरदम संबंध है, नित्य संबंध है। माँ बाप के भक्त कभी माँ बाप के बेटा होता है, कभी नहीं होते है। होता है ऐसा? कभी माँ बाप के बेटा हुए कभी नहीं हुए, ऐसा होता है? हो नहीं होता, हो नहीं सकता। भगवान तो हम है ही। ये बात दृढ़ता से भीतर से धारण कर लो भाई हो बहनों, सभी हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। कम से कम, कम से कम हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान के हैं। और काम कर ले पंचामृत है जो पंचामृत, पंचामृत भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जुना सेवा करते हैं। पांच चीजें, पांच चीजें याद करो, पांच चीजें। सबसे प्रथम भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के हैं, दो बात तो याद करो पहले, भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं। हमारा घर है भगवान का दरबार है, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान का ही काम करते हैं और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की माता पिता स्त्री पुत्र परिवार इनका, ये भगवान के हैं, इनका पालन करते हैं। याद रखो पांच बातें पे, अब याद कर लो फिर बताऊं, फिर बताऊं। भगवान के दरबार में रहते हैं, अब जहां रहते हो भगवान का दरबार है। सब संसार के मालिक भगवान है तो भगवान के दरबार में रहते हैं, एक बात याद रखो। और भगवान के हैं, भगवान दरबार में रहते हैं, इस बात से भगवान की प्राप्ति के हम पात्र हैं। और भगवान के हैं, भगवान के संतान है, भगवान के बेटा है, हम बेटी भगवान की है, भगवान के लाडले बेटी है, लाडली बेटी भगवान के हैं। भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के बेटा बेटी है, दो बात। और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं सदा, भगवान का जो सात्विक शुद्ध भोजन है भगवान के अर्पण करके भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान का ही काम करते हैं, काम धंधा भगवान ही करते हैं। ये पांच बातें आप याद कर लो तो आप निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये पांच बातें आज पकड़ लो, ध्यान दो, पांच बातें याद करो। भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। घर में जो माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भतीजे भौजाई है, ये सब भगवान के हैं, ये भगवान के जनों की हम सेवा करते हैं। पांच बातें, पांच याद करो, पांच बातें। फिर कदू, फिर कदू, हम भगवान के दरबार में रहते हैं। भगवान का दरबार छोड़कर कौन जाए, कहां जाए बताओ? बहुत बढ़िया बात है। कोई हो, भले हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, कोई हो, सबके लिए बढ़िया बात है। भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का दरबार है उसमें रहते हैं और भगवान के हैं, ये दो बात याद कर लो। और भगवान का प्रसाद पाते हैं और आपको रोटी कहाँ मिलती है, ये सब भगवान का दिया हुआ है। भोजन भगवान का भोजन करते हैं रोजाना भोजन, एक एक चीज जमाता हूं, एक एक चीज का, एक ऐसी ऐसी पवित्र चीज है कल्याण करने वाली, इतनी बात है। ये पांच बातें मामूली नहीं है, पंचामृत है, पंचामृत एक कैलेंडर मिलता है जिसमें पांचों बातें लिखी हुई है, कैलेंडर मिलता है। थैला है ऐसा जिसमें पांचों बात छपी हुई है, ऐसा थैला मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं कैसे मन पता नहीं है पर मिलते हैं, देखा है मैंने। और कैलेंडर मिलते हैं पंचामृत, बहुत बढ़िया चीज, वो घर में रखो, एक एक रखो और उनके दर्शन करो, इन पांच बातें रोजाना याद कर लो। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतनामल सुदासी, ये पांच चीजें याद रखो। भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं, घर का काम सब भगवान का काम करते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान की जनम सेवा करते हैं। ये याद करो, याद याद याद। आज रविवार है, इस बात को पकड़ लो, हृदय में धारण कर लो। पांच बातें, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, भगवान के हैं। इतनी बात आज याद कर लो, आप याद कर लो, रोजाना सुबह याद कर लो, बहुत पवित्रता आती है आपकी, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। आप किसी वर्ण के हो, वो भगवान का नाम अल्लाह खुदा कह दो, यहोवा कह दो, उस नाम आपकी मर्जी है उसको कह दो, वो परमात्मा है, उसका दरबार आ गई, उस दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, या भगवान का दिया हुआ प्रसाद पाते हैं, भगवान के जन्म की सेवा करते हैं, काम भगवान का करते हैं। संसार का कुछ जो काम करो, खेती करो, व्यापार करो, जो कुछ काम भगवान का काम करते हैं, ये भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के प्रसाद से ये भगवान के जन्म की, कुटुंब का पालन है, कुटुंब भगवान का है, मेरा नहीं है, भगवान का कुटुंब है, उसका पालन करते हैं। पांच चीजें, पांच ये याद रख लो, याद कर लो, याद कर लो, इसको याद कर लो, आपस में पूछ देना, एक एक पूछ देना, याद कर लेना, पांच बातें याद कर लो। और सेवा सभी कर दी, सेवा करना भगवान का, दो काम मनुष्य मात्र का है, एक भगवान का याद रखना, एक दीन दुखों की सेवा करना, एक मनुष्य मात्र का काम है। मनुष्य बना तभी है जो एक तो भगवान को याद हो, खुदा को याद रखो, परमात्मा को याद रखो, एक भगवान का काम करना, भगवान की सेवा करो, सबकी सेवा करो, बड़े बूढ़े माता पिता आचार्य है तुम्हारी सेवा करो, बड़ों की आज्ञा पालन करो, दीन दुखों की सेवा करो, अपाहिज हो, दीन हो, दुखी हो, अंगहीन हो, धनहीन हो, विद्याहीन हो, ऐसे उनकी सेवा करनी, सुख पहुंचाना, उनको अन्न देना, उनको वस्त्र देना, अपनी शक्ति करो नमस्कार करना, कुछ भी शक्ति ना हो तो नमस्कार करना, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेना, कोई खर्चा नहीं है, बड़ी भारी सेवा है, बड़ी भारी सेवा है, बड़ी कड़वा नहीं बोला किसी से, मीठा बोल रो नहीं मैं चल रहा पड़ा हो मैंने ढकल पांच संगा नान का हरी भज आता दे रहे पांच, ये पांच चीजें याद रखना, मीठा बोल रहा चल रहा पड़ा मैंने ढकल चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हिरान कई पत्थर है, पर्दे में पड़ा पड़ा भाष मत करो, किसी के अवगुण नहीं करना, अवगुण करने से अवगुणों के साथ संबंध हो जाता है, जैसे भगवान का नाम लेने से भगवान के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे अवगुणों का नाम लेने से अवगुण लाने से अवगुणों के साथ संबंध हो जाता है, अवगुणों का संबंध पतना होगा, ये भगवान के साथ संबंध रखो, इन साथ संबंध रखो, मीठा बोलना निम चलना और चलना नमस्कार करके आदर करके सत्कार करते हुए, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अपमान मत करो, किसी कड़वा मत बोलो, मीठा बोलो, निम चल पर हरि भज भगवान का भजन करना, आप तो कुछ देना रोजाना कुछ न कुछ दिया करो, पैसा दो पैसा चार पैसा रोजाना खर्च करना, कुछ कुछ सेवा करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, बालकों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, जप आयत की सेवा करो, राग ये सेवा करो, अपने धन अपने गाय भैंस भेड़ बकरी खो जाए उसको ढूंढने में उसकी सेवा करो। भिक्षुक की सेवा साधु की सेवा के समान सेवा है। आजकल जब वर्षा होती है तो वर्षा में लीला होता है ना, तो गाय और बछड़ियां खो जाती है। कारण यह होता है वो चरती है ना नीचे, तो घास दिखे छोड़ रहा और ये देखा जा हरी हरी जमीन दिखे सोली, तो नीचे मुंह हरे दिखे हरी जमीन दिखे कटा घास आगे आ गया अच्छा चली जाए। लोभ लागो पानियों और चुड़के लागी गाय, बावड़े तो बावड़े दे तो आगड़े ही जाए। लोभ लागो पानियों लोभ लागी अठा मिली अठा मिली अठे मिली। गाँव के बीच दुकानों पर गाँव पे बंगाल में जमीन देश देशों में बोली समझे नहीं मान उदगन मिली तो चुड़के लगी गाय, लोभ लागो पानी और कर चुड़के लगी गाय, बावड़े तो बावड़े दे तो आगड़े ही जाए। लीलो नीचे हरी हरी जमीन तो आगे आगे है वो लोभ से खो जाए, बसा बसे खो जाए, गाय खो जाए, घोषण खोज रहे वो देखे अभी नहीं है यही गए वो आगे चले जाए, वो घास दिखे नहीं लीलो नहीं हरी हरी हरी हरी गए आगे बहुत बड़ा आगे बहुत बड़ा आगे बहुत है अवसर वैसे सुख लाएगा। विश्वास से सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ। कोई भी घर पे आ जाए घर में रोटी लेनी, रोटी दो भाई भोजन करो जीवो। ये देश अपने देश में आज चाल है, हर एक देश में नहीं है। हमारे धोरे पर अंग्रेज आए थे, अंग्रेज तो रहा तो उसने बड़ा भारी आश्चर्य किया, रोटी दी बाल देगी तो बहुत राजी हुआ, बाल देगी रोटी देकर बड़ा राजी हुआ। ये तो बहुत अच्छी चीज है। और कोई जीमो बड़े बासो खोल दो है, चाहे हरेक आदमी जीमो पैसा दे दो, दे दो तो नहीं समझ मर जाए पैसा दो मत दो। बहुत आश्चर्य किया, हमारे देश में ऐसी भी नहीं थी, देश भर में हमारे ऐसी चीज नहीं मिलती। आओ भोजन करो, पैसा दे दो, जाओ जाओ जाओ, खुशी हमारी है। ये तो भोजन मुफ्त मिलता ही नहीं हमारे देश में, भोजन नहीं मिलता हमारे देश में तो भोजन सुबह ही मिलता ही मनवार कुछ पूछे पसे मिलता ही मनवार बोल आया हो भोजन करो भोजन करो। हम गए महाराज चाकू में मटोल मटोल में गए, जो डांडी में गए उसे जो ताश लिए बाजी शो दे इसे दे कटी बजो घी भिजोड़ो घी ताश नहीं भिजोड़ो लुख रोटी ऊपर दे पैसा भोजन करो सब लुख रोटी ताश में घी भिजो पीड़ो पीड़ो घी वो कटी है क्या कटी थी घी है घी रोटी में दी भोजन करो उसे ऐसी रोटी मिले नहीं विदेशों में मिले नहीं ऐसी रोटी अब घी भर को रोटी कर देता हूँ भोजन करो साहब छास की तरह इस तरह से भोजन करो मेरे तो ही मनवार खुश लगे पूछे पते भोजन करो बस राजी खुश हो नहीं मेरे तो ही मनवार खुश लाए तो पूछे पसे सापर ते सुथार लाखा फूलाड़ी तो लिशा बड़े प्रेम से आनंद भोजन करो आज भोजन करो सब दे भोजन कराना बहुत बढ़िया चीज है। अन्नदानम महादानम कृष्णों का खास धर्म है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततोधिकम अन्नदान महादान है। अन्न प्राणिनाम प्राणा प्राणदान करें प्राणदान अन्नदान है वो तो अनेक वन होते रोटी खा लो भाई, रोटी खा ले जैसे से अपने हाजरी कर दी। साधु हो चाहे कोई हो, ब्राह्मण हो तो महाराज आटो है रोटी बना दो खा लो, रोटी मारी जीम हो तो मारी जीम लो। ऐसे हृदय ने आनंद आनंद विद्यादान है वो हृदय में, क्यों खड़ेगा भोजन से एक क्षण की तृप्ति होती है, विद्यादान तो कमाए खावेगा उम्र भर कुटुंब का पालन कर लेगा, विद्यादान बहुत ही हम इस वास्ते विद्यादान लेना बात की सिखानी हर एक आदमी को अच्छा बनाना। हमारे घनश्याम जी थे महाराज, चूर विद्यालय में पढ़ते उत्सवों को रख करके और डगपाट सिखाते दीवार सिखाते सबको अच्छे तरह सिखाते थे, और पढ़ते पढ़ाई पढ़ पढ़ रहे हो या व्यवहार सीखो सबको सीखना, इस तरह से हरेक का हित कैसे हो। ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत हिते रहता। भाइयों बहनों संसार में रहने का ढंग है हरेक का हित करना, सास में रहो चाहे पियर में रहो, घर में रहो चाहे बाहर कहीं में रहो, हरेक को सुख पहुंचाना, हरेक की सेवा करना, भगवान को याद करना और सेवा करना दो खास धर्म है मनुष्य मात्र के। मनुष्य मात्र स्त्री हो पुरुष हो बालक हो बड़ा हो बूढ़ा हो, सेवा करनी है हरेक की, हरेक को सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना। सेवा धर्म परम गान हो योगी नाम अप्यगम्य, ऐसा गहरा सेवा धर्म है बड़ा गहरा है, इस बात से सेवा करो और भोजन करो, अरे भजन करो भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ। अब जैसे राम राम से राम राम से राम राम दो चार बार अपना उच्चार किया, भगवान का नाम ले ही लेना और उसको याद दे ही देना, कोई मिले उसे राम राम करना राम राम करना राम राम करते आपको भगवान को याद आए, उनको भी भगवान याद आ जाए, भगवान का चिंतन हो जाए, तो मीठा भोजन परागवन ढगा हरि भजा आता ध्यान हाथ देना दान पुण्य करना। अविंद्यम दिवस कुरियात रोजिना, कोई दिन पांच दिन सजाए रोजाने कुशल कुछ सेवा कर ही देना। ये जो हरदम 100 रुपया लगाओ ना 100 रुपये बड़ा पुण्य हो गए, पर 100 रुपयों की रेजगी करके और आना दो आना चार आना बना गरीबों को दुखियों को देना, इनसे ऐसे दो दो अनाज चार करके 5 रुपया खर्च करे तो 5 रुपया पुण्य हो जाए 100 रुपये बने हुए। थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा रोटी देनी, भूजा और चिना रखना, भूजा और चिना और भूजिया लो चिना लो, भूखा आदमी खा जाए तृप्ति हो जाए, जब पी ले तृप्त हो जाए आदमी। प्याऊ लगाना जट प्याऊ लगे हुए वैसे भूजा और चिना रख देना, भूजिया रख देना, भुजिया चिना खान वाल देना, ये खा लो ये पानी पियो जल पियो ठंडा। सज्जनो मनुष्य शरीर है ये केवल उपकार के लिए है, आपके पास चीजें पचपन है वे अपनी नहीं है, वे सेवा करने के वास्ते है। मनुष्य को मिली हुई चीज आपके पास रहेगी नहीं, ध्यान देखो सुनो, आपके पास लाखों रुपया हो करोड़ों हो सैकड़ों हो हजारों हो चाहे करोड़ों हो चाहे अरबों हो, एक कॉपी कौड़ी साथ चलेगी नहीं, ये केवल सेवा के लिए दिया गया है, दूसरों की सेवा कर रही अवैध किसी सेवा हो जाए 2 रुपया 5 रुपया 7 रुपया 10 रुपया किसी की सेवा में लग जाए, रोजाना दिन को खाली नहीं जा देना, कोई नहीं खाली नहीं जाए, रोजाना कुछ न कुछ रुपया 2 रुपया 4 रुपया रो पुण्य कर ही देना कर ही देना कर ही देना। कलकत्ते में एक मुसलमान था, मुसलमान कलकत्ते की बात है मेरे सामने की बात है, वो चार चार आना छठ चारा ने ले जा करके 2-4 रुपया दे दिया, आपको दे दिया आपको दिया, मित्रों को दे दिया, हिंदुओं को, मेरे सावधानी बात है कि आप दो ब्याज लेते नहीं है, मुसलमान धनी आदमी थे वो मुसलमान, पहले के वो कायस्थ थे साधु मुसलमान बने हुए, तो इस तरह उदारता से काम करते और हमारे सत्संग सुनते हैं, हमारे सत्संग आते थे, सत्संग सुनते थे और दस दस से पांच से पांच रुपया रेज की देते हैं, ये दान करो, आप दान कर दो, आप दान कर दो, आप दान कर दो, खुद कर दो जो नहीं दूसरों को देता ही हो बंदे का, मेरी सावधानी बात है, बोला तो सज्जन आदमी। इस तरह से अपने सदा दान करना तो कोई दिन खाली नहीं जाए, सब दिन सेवा कर रही, कुछ कुछ कह दे रहे हो, राम राम मेरे राम राम भाई, राम राम राम राम भगवान का नाम दो चार बात आ जाए, बड़ा भारी पुण्य है इसमें, बहुत पुण्य है, दूसरे को भगवान का नाम आ जाए। तो इस तरह से रोजेदार दिन अपना पवित्र पवित्र दिन है जो दान पुण्य करना, सबकी सेवा करना, दो काम खास, एक भगवान को याद करना, एक दुनिया की सेवा करना, दो काम मनुष्य का है, तब तो है मनुष्य था, ना तो भगवान का नाम लेता ना सेवा करता, मनुष्य जन्म नहीं है, पशु धर्म है, पशु निंसा है, पशु तो भगवान का भजन कर नहीं सकता बेचारा, अरे वो भजन करने की योग्यता है, खाने का अधिकार है, फिर भी भजन नहीं करता तो दोषी होता है, पशु तो पाप खत्म करता है, मनुष्य पाप जमा करता, भलू पर बस नरक करता था, नरकों में रहना अच्छा है, भलू बस बस नरक करता था, दुष्ट संग जमीन दे ही बिधाता, दुष्ट का संग खराब है, नरकों में जाए तो पाप दूर होता, नरकों में तो और पापों का संग्रह कर रहा है, मनुष्य में आकर के दान पुण्य नहीं करता, धर्म नहीं करता, दूसरों को उपकार नहीं करता, सेवा नहीं करता तो मनुष्य जन्म निष्फल होता उसका, उत्क्षेप यत्क्षेप प्रगत होती लज्जा भूमो सत्य पतनाथ भयम एवं नासी, उठाकर ऊंच और गिराया जाए वही चोट लगती है, नीचा चढ़ी डूब जाए चोट नहीं लगती, ऊंचा चढ़ गया मनुष्य जन्म आ गए और मनुष्य मार मनुष्य के लायक काम नहीं करता तो उसे चोट लगेगी, दुख लगेगा, इस वास्ते भाई उपकार करो, सेवा करो, देन दुखों की सेवा करो, पशुओं की सेवा करो, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता गधा आदि हो, इसे भी सुख पहुंचाओ, अरे को आराम पहुंचाओ, बड़ा भारी पुण्य होगा, बड़ा पुण्य होता है, सबको सुख पहुंचाओ, सर्वे भवन तो सुखी न मित्र मित्र में भाव रहे, सबके सब सुख हो जाए और सबके सब निरोग हो जाए और सबके आनंद मंगल हो रहे, कोई भी दुखी ना रहे, संसार में सब सुखी हो जाए, ऐसा भाव करो, अपना भाव ऐसा बनाओ कि सब सुख हो जाए, किसी को भी दुख देना है वो भगवान को दुख है, दुख किसी को मत दिलाए, दुख खुदा का नूर है, एक खुदा का स्वरूप है, ये किसी को दुख देना है भगवान को दुख देना है, परमात्मा को दुख देना है उसको बड़ा भारी पाप लगेगा, ये भी क्या है, ये हिंदू है दुख दो, ये मुसलमान है दुख दो, ये मुसलमान हिंदू दिखते हैं, ये परमात्मा को दुख देना है, किसी प्राणी को भी हिंदू हो तो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो किसी को दुख नहीं देना, सेवा करो नहीं करता हो तो सेवा मत करो, दुख मत दो किसी को, बहुत बड़ा दोष लगता है इस बात, किसी को दुख मत पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, आनंद आनंदित रहो, मस्त रहो, जल पाओ, अन्न दे दो, आश्रय दे दो, कोई दुखी है तो उनकी रक्षा करो, कोई मारपीट करता हो छुड़ाओ, कोई दूर नाश करता हो छुड़ाओ, कोई पशुओं को मारता हो तो छुड़ाओ, ये बड़ा भारी पुण्य होता है उसका। कलकत्ते में एक था गोदाम, जैसे भीतर में मात भरा हुआ बहुत गोदाम, उसमें कबूतर कबूतर घूमते थे, लच्छी राम ही बुरा देते लच्छी राम जी, तो मेरा किसका है ये, वो खोदा एक अंग्रेज का मिला, उसको ला करके ताला खोला करके कबूतरों को लाया, एक साइकिल वाला एक रिक्शे वाला, वो आया जाओ पैसा लाओ, आपत में करते आज क्या क्या क्या क्या बात है, क्या बात कैसा इससे माता आठ आना लूंगा, वो कितना छह आना दूंगा, छान देगा, छान देगा, सौ नाव सौ ले लिया, दो नाव कोई जान नहीं, पैसा और नहीं, संसार में ये दो भाई आपस में भाई मां से भाई और बैर हो गया, बेहद हो गया। क्योंकि भाई लच्छी राम जी ने कहा मेरे को पंच बनाओ तो मैं तुम्हारी पंचायत कर दू। पंच हम बनाएंगे, एकांत में बात करी, आप बढ़िया मुंदरी है हीरे की, आप मेरे को देखो तो पंच बनाऊ तुम्हारे देंगे। दूसरे भाई ने एकांत में कहा ये हीरे की मुंदरी है, ये मेरे को देखो तो तुम्हारा पंच बना तुम्हारे देंगे। मन एक बात है, मेरी बात मान लेना, खाना मत कि मैंने मुंदरी ले ली, हमारे ले ली है, इतनी मारी बात मान लो। नहीं नहीं मुंदरी तुम्हारे देंगे, तुम्हारे ही देंगे बिल्कुल, अभिमान मत करना। वह मुंदरी ले ली, लेकर खुशहाल पास गया, ऐसे ऐसे बनाते ऐसे हीरे की, हीरा कीमती लाख रुपया होगा, वैसे मुंदरी बना दी, दो मुंदरी बनाए और मोदी के वो एक एक दूंगा। कहना मत भाई को, कहना मत इस मत करना, तुम्हारा दे रहा हूं। दूसरा तुम्हारे से मोदी कहता हूं, कहना मत हल्ला मत करना। पसे कोई वर्षों के बाद में ब्याह हुआ, ब्याह में निकल तो उठनी पड़ी, उठनी पड़ी ये मोदी को मोदरा जी ने दी, मुरोदिया जी ने दक्षिण राम जी मुरो दिया, मुझे अग्रवाल सज्जन थे तो दोनों को मुंदरी दे दी। हम गीता लिखते थे बांकुड़े में, गीता का संशोधन, गीता का निकला संशोधन पुस्तक बनाना, उसके लिए हरिकृष्ण जी सेठ जी में तीनों गीता का संशोधन किया। तो संशोधन करता उस समय कहा कि एक आदमी आगे दो जुना वर्ष में खटपट थी, शेठ जी को पंच बनाया, तो मेरे कहा शेठ जी कहा तुम जाओ कलकत्ते, हम वो गीता छोड़ गीता बीच में पंचायत गई, उस पंचायत में वो लेने वाला अड़ गया कि मैं तो इतना रुपये लूंगा कि तुम इतना ही रहेंगे, इतना ही रहेंगे, हल्ला मत करना, लोगों में कह रहे मत, उसको कह रहे मत रुपया तुम्हारा ज्यादा जाएंगे। पीछे मैंने सुना हरिकृष्ण जी ने कहा कुछ दिनों के बाद में कभी उनको पता लगा तो रुपया हमारा दे दिया, हमारा रुपया आ गया, पर पहले अपने घर से रुपया दे दी, घर से रुपया दिया, पंचायती करी, काम खोट गया, गीता कुछ करी, काम किया और पैसा दिया, ऐसे प्रेम से काम करते थे आपस में। तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, मनुष्य शरीर के द्वारा दूसरों का हित करना, सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त बनते माँ में वह। गीता में पांचवा अध्याय आया है कि ब्रह्म निर्माण लभते ब्रह्म निर्माणम निर्माण निर्गुण प्राप्ति सर्वभूत हिते रता, बारहवा अध्याय है सगुण हिते प्राप्त माँ में वह सर्वभूत हिते रता, सब प्राणी मात्र का हित रहे, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, निर्गुण की प्राप्ति, सगुण की प्राप्ति, जीव का उद्धार करने वाली चीज है कि दूसरे का हित करना, दूसरे की सेवा करने, सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, आराम पहुंचाने से वो राजी होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, इसे भगवान की प्रसन्नता रहनी हो तो भाई सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, कोई जाति का हो, किसी जाति का हो, ब्राह्मण हो तो बहुत उत्तम, न कोई जाति का हो, उनको आराम पहुंचाना, हित करना, पशु पक्षी आदि सबका ही मारपीट करना बहुत पाप करना, पाप है, अन्याय है, गायों को मारना बड़ा भारी पाप है, पशु पक्षी कीट पतंग चींटी को भी मारना नहीं, किसी की देव दया करना, जिस घर दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, सब घर तो से प्राण तुरंत मेरे प्राण है, इस बात से दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया अनुसार ये सब घट तोष है प्राण, जैसे तुम्हारे को प्राण लगे सबको प्राण प्यार लगे थे, किसी का प्राण का नाश मत करो, तो सबकी सेवा करो, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, पशु पक्षी हो, गधा है, कुत्ता है, गधा हो, कुत्ता हो, ऊंट हो, भैंस हो, बकरी हो, कोई हो, हरेक जीव की सेवा करना, सेवा है, भगवान ने कृपा करी है, यह सेवा करने का मौका मनुष्य को ही मिलता है। आप बताओ दूसरे किसको मिलेगा ये सेवा करने का मौका? मनुष्य मिलता है, पशु पक्षी नहीं करता बेचारे, पशु पक्षी सेवा ले लेते हैं, वृक्षों से फल ले लेते हैं, वृक्षों से लकड़ी ले लेते हैं, वृक्षों से फूल ले लेते हैं, आप ले लेते हो सेवा, पर वृक्ष कर नहीं सकता, पक्षी सेवा कर नहीं सकता, सेवा कर सकता है मनुष्य, एक मनुष्य भी विलक्षणता है जो सेवा कर सकता है, तो सबकी सेवा करनी, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबका हित करना, प्राप्ति माम सर्वभूत प्राणी मात्र के हित में रत रहना, उसे हित कैसे पर हित सरी सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जन के मन माई, दूसरे का हित करना हरे का, उसको पता नहीं लगे, पता ही नहीं लगे किसने किया, हित कर देना, छिप करके घर में अन्न पहुंचा देना, छिप कर मान पहुंचा देना, इसी रतनगढ़ में भाई जी हनुमान प्रसाद रहते थे, एक बहुत गरीब आदमी थे, उसे छोटा छोरा आया, छोटे छोरे नोट गाल कर बंद करा, मान दे जाए मान देने और मत देना, यहाँ की बात है हमारे सामने हुई ऐसी बात मारे भाई जी हनुमान प्रसाद जी, किसने हित हो जाए, किसे सुख पहुंच जाए, किसे आराम पहुंच जाए, ऐसा भाव रखे बनाए हनुमान प्रसाद भाई जी कहते लोग भाई जी भाई जी भाई जी सब भाई जी तो एक उपकार कर सबका सबका हित करते, पैसा खर्च करते, वे कहता पैसा आते है धन पैसा था नहीं, धनी नहीं देता था, साधारण आदमी थे, घर पर रहा हूं मैं, देखा मैंने देखा रतनगढ़ में यहाँ, पर नहीं तो हरे का हित कैसे हो, हमारे गुरु भाई थे चंद्रदास ने यहीं से ही शांत होया, एक बार बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, बड़े ढेर संत आए थे, चंद्रदास जी के बढ़ने के बाद कीर्तन शुरू हुआ, वे कीर्तन की समाप्ति में पता नहीं किसी को भी पता नहीं इस बात का, वो कीर्तनी समाधि में बड़े बड़े ऋषि मुनि आत्मा है ब्रह्मचारी जी हर प्रसाद जी तो प्रभुदत्त जी महाराज बहुत बहुत आए, ये शलखपति करोड़पतियों के लड़के जूतों के ऊपर रहते महाराज, जूतों रखना बसते, ऐसा बड़ा आयोजन हुआ, वो हुआ था सिमंदराम जी के पीछे, ऐसा पता कोई किसी को पता नहीं, हनुमान प्रसाद ऊपर यहाँ पर आपके शहर में थे रतनगढ़ में, यहाँ कई जन्म होना था, तो ऐसे ऐसे सज्जन हुए और ये दर्शन किए हुए हमारे, ऐसे महात्मा थे, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, रोजिंदा सत्संग होता, सामने एक नौरा है वो नाथ बाबा थे, नाथों का स्थान है वो वहाँ खरीद खरीद रहा, उन्होंने घर बनाया हुआ है, आपके इन शहर में रहे हुए हनुमान साधी बोदार, तो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो मनुष्य जन्म के द्वारा दूसरों का हित होना, सेवा करना, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, हरेक की सेवा करनी, हरेक को सुख पहुंचाना, कोई हो, किसी जाति का हो, किसी आश्रम का हो, किसी वर्ण का हो, किसी देश का हो, किसी संप्रदाय का हो, दुख दूर करना, सुख पहुंचाना, अन्नदान करना, गृहस्थ मात्र का धर्म है, गृहस्थ का गृहस्थ घर पर कोई आ जाए तो अन्न देना, हाथ का उत्तर देना जबान का उत्तर नहीं, थोड़ा दो, तुम्हारे घर में कम हो तो कम दो, नहीं तो एक रोटी दे दे, एक फुल्का दे दे, क्या मतलब बोलता है, भिक्षा दे दो रोजिना रोजिना दो चार फलका पांच फलका दे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोजिना से इतनी रसोई बनाए उसमें ही काम हो जाता सबका। और रोटी बिछार पहुंचा भोजन का भोजन मिल जाए अन्न मिल जाए अन्नदान महादान होता है। इस बात से भीतर में भाव ये रहे भीतर का कि सब वो सुख पहुंचे सब वो आराम पहुंचे सब प्रसन्न रहे सब राजा ही रहे। जिस हृदय में ऐसा भाव है पर हित शरीर धर्म नहीं भाई पर हित शरीर धर्म नहीं भाई पर पीड़ा संबंध नहीं भाई दूसरे को दुख देना है बड़ा पाप लगा है बड़ा पाप लगा। किसी प्राणी को दुख देना मनुष्य को दुख देना कष्ट देना है बड़ा पाप लगता है। इस वास्ते सबको सुख पहुंचाओ सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतो निरामया सबके सब निरोग हो जाए सबके सब मंगल मंगल हो जाते हैं आनंद ही आनंद होता रहे। किसी को कभी भी कष्ट न पहुंचे किंचित मात्र भी दुख न पहुंचे ऐसा भाव रखना मन में तो मनुष्य जन्म सफल हो गया। दो काम खास है मनुष्य के एक सेवा करना एक भगवान को याद करना। अपने अपने इष्ट अपना इष्ट है उस भगवान को याद करो उसका नाम लो रोजाना नित्य प्रति भगवान का भजन करना ये सब प्राणी मात्र के सेवा करना सुख पहुंचाना हरे करो आराम पहुंचाना। दुख किसी को मत दे दुख खुदा का अनुख दुख मत दे हृदय है जिन्हें मन खुदा का अनुख खुदा का रूप साक्षात। इस वास्ते परमात्मा साक्षात आप ही सेवा देंगे आए हैं जो परमात्मा को सुख पहुंचाना है आराम पहुंचाना है हित करना है ऐसे भाव रख करके सबको सुख पहुंचाना। भाइयों बहनों मनुष्य शरीर प्राप्त किया है दो बात से कभी नहीं रखना अपने अपने इष्ट देव को याद रखो उसका भजन करो संध्या करो गायत्री जपो स्मरण मंडल करो नमाज पढ़ो आप संध्या करो और होश वाले तो वो अपने ठीक है मैं भी अपना नियम करो सब नियम पालन करो मायसी हो उसवाल हो हिंदू हो मुसलमान हो सबके हृदय में दया होनी चाहिए। एक मुसलमान नागौर के संत थे एक मुसलमान अभी वहां दरगाह है वहां पर तो एक गांव से आए जो कीड़ी आई कीड़ी साथ में तो कीड़ी वो गए पीछे गाँव गए वहां जाकर छोड़कर आए यहाँ पर जाए तो ये बाल बच्चे पीछे रह जाएंगे मुसलमान ऐसे मतलब मुसलमान खराब होते हैं खराब कोई नहीं हुई सब जाति में सब तरह के मनुष्य होते हैं हिंदुओं में होते हैं मुसलमानों में होते हैं ईसाइयों में होते हैं जो ज्यादा गाँव होते हैं ईसाई में सेवा करने का भाव बहुत अच्छा है दूसरों की सेवा करना सुख पहुंचाना उनमें स्वार्थ का भाव रहता है अगर वो भाव नहीं कल्याण कर दे अपना ईसाई बनाना सेवा कर ईसाई बनाना स्वार्थ दवाए वो आपकी दया दुखदायी हो जाती है उसे ही बनाना है अपना स्वार्थ भाव बना है स्वार्थ का त्याग करके हित करना सबका हित करना अपना कोई स्वार्थ नहीं किसी मात्र भी स्वार्थ ना करके करो पर हित शरीर धर्म नहीं भाई पर हित बस जिनके मनमा ही तनका जग दुर्लभ सुनाई पर हित बस जिनके मनमा ही जिसके मन में दूसरा हित निवास करता है वो सबका माँ बाप होता है माँ के हृदय में रहता है प्रेम तो बच्चा खा ले छोटी छोटी खा ले थोड़ा दूध पी जाए तो ये ले ले बूढ़ी बूढ़ी माताओं के मन में ये रहता है। जयपुर में हम गए थे जब वो मेरे साथ में थे किरण जी वही में संतोष की दादी माँ बूढ़ा वाली रोटी खा लो वो रोटी खाए हो रही है दूध ही पीने थोड़ा दूध पी कितनी भावना बढ़िया भावना रोटी खाई दूध पी दूध पी ले थोड़ा दूध पी जैसे वो अपना बेटा ही है ऐसे प्यार कर माताओं को देखा ऐसा भाव वाले उसका दूध फील है, दूध फील है, ऐसा भाव है। वो मनुष्य रहा है, वो मनुष्य बना बना है। संतोष दादी दादी मारी बात है, अब सही नहीं मची और भाव ऐसा था रे गई, कोई आ जाओ जी मेरे भोजन कर लो, आ जाओ भोजन कर लो, ऐसा भाव रखना अपने भाइयों। मन धर्म सफल हो जाएगा, ये बार बार नहीं मिलेगा। मनुष्य धर्म का मौका है तो हरे को अन्न पहुंचाना, अन्नदानम महादानम बड़ा दान होता है, हरे को सुख पहुंचाना। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त महामेव सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण पातियों के ऊपर हित में रत होते हैं वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। परमात्मा सब पर कृपा करते हैं, सब पर मात्र जीवों पर कृपा करते हैं भगवान। तो भगवान का दयालु स्वभाव है, दयालु स्वभाव से निकल होता है, भगवान के साथ एकता हो जाती है, भगवान के साथ मित्रता हो जाती है। क्यों? भगवान सब पर दया करे और संत भी सब पर दया करे, वे भगवान के प्यारे प्यारे होते हैं। हेतु जग सुख उपकारी स्वार्थ में तो सकल जग पाई, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ना करे सब प्रीति, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं पर हेतु जग सुख दो बिना स्वार्थ करते हैं। ये कौन है? तो भगवान, ए भगवान ये प्यारे भगत बिना स्वार्थ हित करते हैं। ये स्वार्थ करें हित रही, स्वार्थ रही हित करना का आ जाता है ना, फिर छूटता नहीं, वो आप से आप करेगा। इसमें जो आनंद है, इसमें एक रस है, एक विलक्षण आनंद है, वो आनंद आ जाता है। तो पर जिसने प्रारंभ दूसरों की सेवा की है मेरी जाने में बात को, जैसे लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, और वो क्या बता, तुझे सब हृदय में हित है भाई, हित करने की भावना रहती है तो सबका हित हो, कैसे हो संपूर्ण का हित हो, संपूर्ण का हित, हित का पर्दा बोले दुनिया के हित का पद सुना, पद सुना बढ़िया, दुनिया में हित करने का सबका हित हो, पैसे करो खींच लो थोड़ा ठहर जाओ भाई, आ देव खींच ला आज रही बार है, थोड़ा सा थोड़ा ठहर जाओ, बढ़िया बढ़िया एक पद सुनाओ फिर खींच लो सुनाओ कुछ उस दिन लेखा जोखा उस मालिक का, लेखा जोखा उस मालिक का संभलाना तैयार करो भाई, संभलाना तैयार करो कुछ उस दिन की भी सार करो, कुछ पूर्ण काम हुआ क्या अपना, पूर्ण काम हुआ क्या, बोलो बाकी क्या है कितना, बोलो बाकी क्या है कितना, देखो समय भागता जाता, देखो समय भागता जाता, कुछ तो सोच विचार करो भाई, कुछ तो सोच विचार करो, कुछ उस दिन की भी सार करो, कुछ उस दिन की सार, लेखा जोखा उस मालिक का, लेखा जोखा उस मालिक का संभलाना तैयार करो भाई, संभलाना तैयार करो, कुछ उस दिन की भी सार करो, कुछ क्षण भंगुर यह जीवन भाई, क्षण भंगुर यह जीवन भाई, सब जीवों की करो भलाई, सब जीवों की करो भलाई, बुरा किसी का कभी न सोचो, बुरा किसी का कभी न सोचो, हाँ बुरा किसी का कभी न सोचो, बुरा किसी का कभी न सोचो, सबका सबसे हित व्यवहार करो भाई, सबसे हित व्यवहार करो, कुछ उस दिन की भी सार करो, कुछ उस दिन की भी सार, लेखा जोखा उस मालिक का, लेखा जोखा उस मालिक का, संभलाना तैयार करो भाई, संभलाना कुछ उस दिन की भी सार करो, कुछ उस खाते सदा नमक हो जिसका, खाते सदा नमक हो जिसका, खाते सदा नमक हो जिसका, खाते सदा नमक हो जिसका, काम करो तन मन से उसका, काम करो तन मन से उसका, मिला हुआ अपना मत मानो, मिला हुआ अपना मत मानो, हाँ मिला हुआ अपना मत मानो, मिला हुआ अपना मत मानो, झूठा मत अधिकार करो भाई, झूठा मत अधिकार करो, कुछ उस दिन की सार करो, कुछ उस दिन की भी सार करो, लेखा जोखा उस मालिक का, लेखा जोखा उस मालिक का, संभलाना तैयार करो भाई, संभलाना तैयार करो, कुछ उस दिन की भी सार करो, कुछ उस कर्म करे वह बल भी प्रभु का, कर्म करे वह बल भी प्रभु का, कर्म करे वह बल भी प्रभु का, कर्म करे वह बल भी प्रभु का, सब कर्मों का फल भी प्रभु का, सब कर्मों का फल हम भी प्रभु के सब कुछ प्रभु का, हम भी प्रभु के सब कुछ प्रभु का, हम भी प्रभु के सब कुछ प्रभु का, हम भी प्रभु के सब कुछ प्रभु का, प्रभु से सब मिल प्यार करो भाई, प्रभु से सब मिल प्यार करो, कुछ उस दिन की भी सार करो, कुछ उस दिन की भी सार करो, लेखा जोखा उस मालिक का, लेखा जोखा उस मालिक का, संभलाना तैयार करो भाई, संभलाना तैयार करो, कुछ उस दिन की भी सार करो, कुछ उस दिन की भी सार। राम yeah.